Nah, deti mana kia? Nen asman yo cazon yo nation ha yo tanat ya nakulaya show he kulat man kie chu nakua radio nantan nakit samja hujin de nen asman yo domatin de nakial wa yo on atamuya tungsulha do matish man de cazon den aucen ana nahan aucen hang do nakula hang nen nakion atiu na radio nantan hoci mahe nyon teya nansen nai komite na radio nomta neshio Alfredo de Jesús Gómez de kios iaya Héctor Onofre Solano maka aku ina nena kuinau yo komite na radio nomta Tu semua dia nak ayah, dia nak dengar anak nak kian tak yuk. Dia nak semua dia, dia hak kau tanya ayah nak kian nak kuih, ayah nak kian nak kuih, ayah. Mui cai na, nak kuih na nama yuk nak hindi ayah. Kian nak hak kau lak nak, kian nak macam era ni nanti. Hoci hak kau ni kaya, dia nak semua dia untuk kian awak yuk. Mui yuk nak ayah na, nak kuih dia hak macam tina dia, dia cek nak ayah ni. Salho mui cai na makan anak. Nguyên ôi anh mà nên nhớ tè anh là lạ nọ nhà tiêu nà ra nhà nam ta lỡ chi anh là loa nhưng mà thôi à anh là loa quý lỡ chi anh là mới chơi nà cái lạ nọ nà hú nà mà nên thăm nà tè à đồ loa quý nà mới chơi nà mọc mòn à chú qua nà ha nà nàng quỳ đồ loa chỉ quý ra được nà ta nà nín kí chân chỉ loa quý ra được nà thăm ta nà quý của việt nà nà lỗ hâm qua nà lo chân chỉ loa ya hoàn nè, ha là xem mà ya hư nè, đồ loa quỹ nè nè ha, chả xem một thôi à, mấy chân là quên ở yêu nè, nè nè, kiểu yêu, nè kiểu tha yêu, mấy chân là loa quỹ nè nè, mà chơi tiêu mà hoa nè, cứ lau chun yêu, đồ mà hoa nè, nè lát nọ yêu, chua nè tiêu nè mà chơi ra nè nằm ta, nè lát nọ yêu hoa nằm ai ya hoa nè kiểu yêu, đồ đen kia ya, tiêu lấy lát nọ nè. Mà cho tiểu lai lãn nó là em mà hộ là tiểu lai của hình đền cho tiểu lai của hình đền cho em là ha có tăng tiền là còn kiểu là cần chứ nó có tăng tiền là còn kiểu là hình đại của lôi yên là già mà chơi là thế nhá sao có tăng tiền là của lôi yên là già sao nay quy trang khuê là đến đây được nay quy trang khuê là hư à thật na à ya mới chơi kia là quên là kiểu lôi ya còn là đại tiệu hình đại già của lai rồi chứ sao ta chọn tên à ya mới chân là tôi chọn tài, ấy cái nào hôm á mới chân là đệ tiên nhỉ, ấy là ta là anh tài là ai à, ấy là mới chân là mà chỉ mà thôi tôi kêu ha đệ tiên này nhỉ, là mà ti ha đệ tiên là của ai à, là mà đệ cho anh ấy yêu kiểu uya na, cho chúng anh là khô ya, sa ham ai là mà nói ya mà chẳng loa, thật na quý cha na u hi chỉ đặt tên nấm na. Nah ham, nasho kian yang nak kau main na ya kata, dah mana tis akata, sama ni kui sih. Kian na uhi nak kalau na uhi dah ni macam uhi dah ni na uhi dah ya mak, mati mana nang kau na. Kian na uhi mana cikai mati mana nang kau na uhi cikai tak nak lawan tak, kau na tak nak cium ya uhi. Luak kui na, maluak kui thoya ni kira ni nanti. Mana nak kau ya, ina ha, nam ayah nak kau tak ni ayah ni kira ni nanti. Sama cuci ha, cuci nanti entah ya, radio naya entah nanti ya, kuantin nanti lah ya, do kelo ayu nak kute nak yuk kelo ayu nak oh, mesti nak kain oh yuk, jangan macam enak do nak lak nak yuk, lo kute nak macam ya, dia nak kelo ayu, do jauh dah nak yuk do yang kute nak show naya lo, do yang kute nak dia nak skie yuk nak ya nak yuk on ayah, nak nak yuk suku, nak hek kute skie cuci radio naya, macam enak jangan kain naya, lo macam ya, dia nak kelo ayu. Tao chẳng đã nói hát để kêu được thà nắng ỏi ra hồ cho hết nó cho yên nó cho cha lo nó thôi kéo loại được voy a traducir lo que acaba de comentar el comité de la radio Neontá de aquí de Xochitlahuaca. Primeramente él menciona que pues esta es una radio comunitaria que está para el pueblo, y es del pueblo. Por lo tanto, es una radio que el trabajo lo hace el pueblo o las personas de ese, de este pueblo. La verdad, los que están aquí saben perfectamente lo que hemos sufrido en estos, pues hoy estamos cumpliendo 7 años, que se dicen fácil, pero detrás de todo ese tiempo hemos sufrido tantas cosas que ustedes saben. Esta pues es una radio que no es del gobierno, ni tampoco pasamos nada que ver con el gobierno, porque nosotras tenemos otra postura política diferente a la política, al poder. Entonces, aquí hay personas que son del mismo pueblo, pero que están en contra del trabajo comunitario que hacemos. Muchos dicen que el trabajo está bien y que échenle ganas, compañeros, que van bien, cuando en realidad los que estamos aquí estamos haciendo todo lo posible para que este trabajo siga pues, por la autonomía, por los derechos colectivos y por los derechos humanos. También el señor aquí, el comité, da muchas gracias a todos ustedes que están aquí, que vienen desde Tlapa y que vienen a compartir compartir unas palabras con nosotros, que tenemos pues el ánimo de seguir con este proyecto político social que es la Radio Inomtá. Y muchas gracias a ustedes por ese ánimo que nos dan y a nosotros nos da la fortaleza de seguir caminando en este largo camino. Compañeros, buenos días tengan todos ustedes. Y pues le damos la más cordial bienvenida a toda la gente que viene de otros pueblos, los compañeros que vienen allá de Tlapa y de aquí mismo, de todas las comunidades. Le damos la más cordial bienvenida, sean bienvenidos aquí a la radio La Palabra del Agua, a este pueblo de Sulhá. Siéntanse como en casa, seguramente habrá muchas carencias, pero pues hacemos lo posible porque sea una gran fiesta como lo hemos hecho todos los años, y queremos pues que esto siga adelante. Nos da mucho gusto el saber de que hay gente fuera de este pueblo, fuera de este estado, en otras partes del mundo, que se solidarizan con esta lucha. La lucha de la radio Ñamtá es la misma lucha que tienen compañeros en otras partes del país, los compañeros que luchan en contra de las mineras allá en la zona de San Luis Acatlán, los compañeros guirráricas allá en el norte del país, los compañeros de Michoacán que están en conflicto por sus tierras. Y pues hermana esta lucha con todos los compañeros y otras luchas del país y del mundo. Por eso nos da mucho gusto que hoy estemos aquí, porque sabemos que hay gente interesada, gente que tiene ganas pues de conocer más, de difundir lo que está pasando en sus pueblos, en sus comunidades o en sus organizaciones. Compañeros, pues sean muy bienvenidos aquí a Xochistlahuaca, a Sulhá, en lengua musga, y pues un aplauso para la Radio Ñamtá.